Sura 80. Abese. Namrštio se. Mekka 42 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Abese wa tawalla. On se namrštio i okrenuo. Zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti. Ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Amma man istagna. Onoga koji je bogat. Fa anta lahu tasadda. Ti njega savjetuješ. Wa ma alayka an la yazakka. A ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. Wa amma man ja'aka yas'a. A onoga koji ti žureći prilazi. Wa huwa yakhsha. I strah osjeća. Fa anta 'anhu talahha. Ti se na njega ne osvrćeš. Kalla innaha tadhkira. Ne čini tako. Oni su pouka. Faman šaa zakara. Pa ko hoće, poučit će se. I suhufim mukarrama. Na listovima su cijenjeni. Marfu'atim mutahara. Uzvišenim, čistim. Bi ajdi safara. U rukama pisara. Kiramim barara. Časnih, čestiti. Kutila l'insanu ma akfara. Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan. Min aji šaj'in halaka. Od čega ga on stvara? Min nutfatin halakahu faqaddara. Od kapi sjemena ga stvori za ono što je dobro, za njega pripremi. I pravi put mu dostupnim učini. Zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen. I poslije će ga, kada on bude htio, oživiti. Uistinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi obilno kišu prolivamo. Zatim zemlju pukotinama rasjecamo. I činimo da iz nje žito izrasta. I grožđe, i povrće. I masline, i palme. I bašče guste. I voće, i pića. Na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući. Jaume jefirru l'mar'u min ahi. Na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći. Wa ummihi wa abi. I od majke svoje i od oca svoga. Wa sahibatihi wa bani. I od druge svoje i od sinova svojih. Kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica bit će toga dana blistava. Nasmijana, radosna. A na nekim licima toga dana bit će prašina. Tama će ih prekrivati. Ulaika humul kafaratul fajara. To će nevjernici, razvratnici biti.